Zekatül cenini, zekatü ümmi. Buradaki zekat bizim bildiğimiz zekat değil. Çünkü bizim bildiğimiz zekat eski yazıda Z ile yazılır. Bu Z ile yazılıyor. Zekat. Kesmek demek. Yani kesip de hayvanı kesmesen kafasına bir toprak vursan olur mu? Olmaz. Bir koyunu kafasına bir toprak vurdun, öldürdün. Veyahut geldi otomobil çarptı, bir duvara çarptı, bir otomobile çarptı, hiçbir yeri tanımadan hiçbir yere öldü. Yiyebilir misin? Yiyemezsin. İpi dolandı boyunda, kıpırdarken boğuldu. Yiyebilir misin? Yiyemezsin. Ayet-i Kerime'de o zikredilmiş. Ne yapmak lazım? Keseceksin, kanı akacak, kanı çıkacak, o zaman temiz olacak, helal olacak. Cenin ne demek? Cenin de kesilen hayvanın karnından çıkan yavrusu. Bazen kestiğin hayvanın içinden yavrusu da çıkar. Kurbanla falan olur bu. İnek keser insan, koyun keser, bakarsın içinde yavrusu da var. Ya bilinir ya bilinmez. Bilinirse tabii mümkün mertebe onu almayıp da doğumuna kadar beklemek düşünülebilir ama kestin. O zaman o cenin ne olacak? Yani o karnından çıkan yavru ne olacak? O temiz mi, yenir mi, yenmez mi? Anasının kesilmesi, kanının akıtılması, İslami manada kesilmesi onun için de kifayet eder. Yani temizdir diyor. Bunu iki türlü anlamış alimler. Bizim imamımız, İmam-ı Azam diyor ki, anasını nasıl kesip de kanını akıtmak suretiyle temiz oluyorsa, anasına yaptığımız muameleyi ona da yaparız. Onu da kesiveririz. Onu da kanı akar, o zaman temiz olur manasına. Bazı alimler de hayır o manaya değil, anasının kesilmesi onun temiz olmasına kâfi gelir demişler. Yine aynı manada bir hadis-i şerif daha aşağıda var. Zekatül cenini izâ eşara zekâtü ümmihî velâkinnehu yüzmehu hattâ yensâda mâfihî minettemîn. Ceninin kesilmesi de yani temiz olması da tüyleri belirmiş ise anasının karnında, rahimde tüyleri belirmişse anasının kesilmesiyle tamam olur. Yani temizdir o hayvan. Karnından çıkan temizdir. Yenilebilir, helaldir. Velakinnehu yüzbehu. Buna rağmen yine o kesilir. Ta ki içindeki kan aksın. Çünkü kan haramdır. İslam'da kan haramdır. O aksın diye kesilir.